și o atranca flanca, ne vestica mea săraca. Nu știu ce nu mi-i convine, că se ia mereu de mine. O să-i pune vestimele la gură un lăcanțel și o să-ți e doar pentru mine o cheiță de la el. Am să-i pune vestimele la gură un lăcanțel și o să-ți e doar pentru mine o cheiță de la el. Sigura, și nu loc să mă ascult, spune vrute și nevrute. O să-i pune vestimele la gură un lăcanțel și o să-ți doar pentru mine o cheiță de la el. Am să-i pune vestimele la gură un lăcanțel și o să-ți doar pentru mine o cheiță de la el. La cât la gură de pun, îl mai dau jos la Crăciun. O să-i pune vestimele la gură un lăcanțel și o să-ți doar pentru mine o cheiță de la el. Am să-i pune vestimele la gură un lăcanțel